पेशकश इस्लामिक वॉइस स्टूडियो फैसल आबाद, फोन नंबर 0418003183। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी इंदहु मफातिहुल ग़ैब व लहु खज़ाइनुस समावाति वल अर्द ला यअलमुहा इल्ला हु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला नुहसी सनाअन अलैही وهو كما أثنى على نفسه الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الا فاعملوا وانتم من الله على حذر واعلموا انكم معروضون على اعمالكم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदाइशी तौर पर जाहिल बनाया है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया, बाकी मखलूक को तालीम याफ्ता पैदा फरमाता है। रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु थुम्मा हदा, चींटी पैदाइशी तौर पर मुकम्मल इल्म रखती है अपनी ज़रूरत का। इंसान मुकम्मल जाहिल पैदा होते, चींटी मुकम्मल इल्म के साथ पैदा होते। नबातात, हैवानात, चरिंद, परिंद, तैरने वाले, उड़ने वाले, दौड़ने वाले, चार पाँव वाले, दो पाँव वाले, रींगने वाले, हर हर शय अपना इल्म लेकर पैदा होते। सांप को कोई बताता नहीं तेरे अंदर जहर है, जिसे डसेगा वो मरेगा। उसे डसना कोई नहीं सिखाता, उसे चलना कोई नहीं सिखाता। हम अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। कभी आम के ऊपर अंगूर नहीं निकलेगा, कभी अंगूर के ऊपर केला नहीं लगेगा, कभी केला वो करेले की बेल पे नज़र नहीं आएगा, कभी करेला मीठा नहीं होगा, कभी तरबूज वो लंबूतरा नहीं हो जाएगा, अपने अंदर का रंग नहीं तब्दील करेगा। ये सारी मखलूक को अल्लाह ताला ने इंतहाई अल्लामा पैदा किया और मेरे आपके बारे में कहता है ला तअलमून शैया, तुम कुछ जानते ही नहीं हो। फिर हम लोग मेहनत करके जो कुछ हासिल करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, जो तुम्हें दिया है बहुत थोड़ा। थोड़े इल्म वाला वो सही फैसले नहीं कर सकता, वो मोहताज होता है कि कोई उसे बताए जो सही इल्म वाला। थोड़े इल्म वाले को बड़े इल्म वाले की तरफ रुजू करना पड़ता है। रोज़ाना घर में बच्चे और माँ बाप की लड़ाई होती है, बच्चे पिट रहे होते हैं, माँ बाप उनको कह रहे होते हैं ये नहीं करना, वो कहते हमने करना है, वो कहते हमने नहीं करने देना। तो बच्चा चूँकि पूरा समझता नहीं है तो फिर वहाँ माँ बाप कहते हैं तुम्हें ज़्यादा पता है, हमें ज़्यादा पता है। یہ جملہ ہر ماں کی زبان پر ہے، ہر باپ کی زبان پر ہے، استاد کی زبان پر ہے شاگرد کے لیے، باپ کی زبان پر ہے بیٹے کے لیے، ماں کی زبان پر ہے بیٹی کے لیے۔ تمہیں زیادہ پتہ ہے، ہمیں زیادہ پتہ ہے، جو کہہ رہے ہیں کرو، جو کہا جا رہا ہے کرو، جس سے روکا جائے روکو، جدھر کہا جائے چلو، جہاں سے ہٹایا جائے ہٹو۔ وہ آگے کچھ بات کرے تو ہم کہتے ہیں تمہیں زیادہ پتہ ہے، ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ یہاں آ کر ہم ان کو خاموش کرتے ہیں، ان کو بلا دلیل اپنے پیچھے چلاتے ہیں کہ تمہارا علم تھوڑا ہے، ہمارا علم زیادہ ہے، لہٰذا اگر تمہیں نجات چاہیے تو جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے کرو۔ یہی بات یہاں آ کر اللہ مجھ سے اور تمہیں کہتا ہے، ساری دنیا کے انسانوں سے، تاجروں سے، بادشاہوں سے، وزیروں سے، عورتوں سے، مردوں سے، کاشتکاروں سے، سیاستدانوں سے، جوانوں سے، بوڑھوں سے، کالے سے، گورے سے، دیہاتی سے، شہری سے، پڑھے لکھے سے، ان پڑھ سے، سب کو اللہ ایک تو یہ کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو تمہیں علم دیا ہے بہت تھوڑا ہے۔ جب تمہارا علم تھوڑا ہے تو تم کسی بڑے علم والے کے پیچھے چلو، تو جب تم اللہ کا علم دیکھتے ہو تو اس کی انتہا کوئی نہیں، چونکہ وہ اپنی ذات میں لا محدود ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن، جو اول ہو، جو آخر ہو، جو ظاہر ہو، جو باطن ہو، یہ چار چیزیں صرف اللہ میں ہیں، نہ کسی رسول میں ہیں، نہ کسی فرشتے میں ہیں، نہ کسی پیغمبر میں ہیں، نہ کسی انسان میں ہیں، نہ کسی جن میں ہیں، کسی بھی جس پر لفظ مخلوق آتا ہے وہ اول، آخر، ظاہر، باطن نہیں، یہ صرف اللہ ہے۔ اس اول، آخر، ظاہر، باطن کو اللہ کے نبی نے کھولا، اللہم انت الاول، یا اللہ تو اول، کیا مطلب اس کا؟ فلیس قبلک شیء، تو ابتدا کے بغیر اول ہے، تجھ سے پہلے ہے ہی کچھ نہیں۔ وانت الاخر، تو آخر، کیا مطلب اس کا؟ فلیس بعدک شیء، تیری انتہا کوئی نہیں، ہر آخر کی انتہا، ہر اول کی ابتدا، پر اللہ وہ اللہ ہے جو اول ہے پر ابتدا کوئی نہیں، اور آخر ہے اور انتہا کوئی نہیں، اور اس کے بعد کچھ نہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو سب سے بلند ہے، تجھ سے بالا اور بلند کوئی نہیں۔ وانت الباطن، اور تو پوشیدہ ہے، فلیس دونک شیء، تجھ سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ وہ ایٹم کا ذرہ جو ایک سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ بنتا ہے، اللہ کی نظر سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور اس سے بھی ادنا درجے کی مخلوق، وہ بھی اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جس ذات میں یہ چار باتیں ہوں، وہ اول ہو، وہ آخر ہو، وہ ظاہر ہو، وہ باطن ہو، اور یہ چار باتیں اللہ کے سوا کسی میں ہیں نہیں، کسی میں نہیں، لہذا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ سچا ہے، اور مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الْأَوَّلُ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارا جہان تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے، کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ہے ہی عزتوں حکمتوں والا، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، زمین آسمان کا بادشاہ بھی اکیلا ہے، زندگی موت کے مالک ہونے میں بھی اکیلا ہے، اپنے قادر ہونے میں بھی اکیلا ہے۔ وہ اول ہے، ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر ہے، انتہا کوئی نہیں، وہ ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن ہے، اس سے چھپا کچھ نہیں۔ تو لہٰذا جو یہ ساری صفات رکھتا ہو، اس کا یہ دعویٰ سچا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر ہر شے کا علم رکھتا ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ چونکہ یہ صفات اور کسی میں نہیں ہیں، تو اگلی بات بھی اور کسی میں نہیں ہو سکتی کہ ہر شے کا علم ہو اور اللہ کے علم کے برابر علم ہو، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وہ کوئی بھی شکل ہو، اس کی ابتدا ہے، وہ کوئی بھی شکل ہو، اس کے لیے موت ہے، وہ کوئی بھی شکل ہو، اسے اللہ نے بنایا ہے، وہ کوئی بھی شکل ہو، اسے اللہ نے مٹانا ہے، خضر علیہ السلام نے بڑی لمبی عمر پائی ہے، سب سے زیادہ لمبی عمر خضر علیہ السلام کی ہے، محدثین کے نزدیک فوت ہو چکے ہیں اور صوفیہ کے نزدیک زندہ ہیں، غالب گمان یہی ہے کہ وہ تاحال زندہ ہیں، وہ دجال کے ہاتھوں شہید کیے جائیں گے، لیکن اتنی لمبی عمر کے بعد بھی ایک جگہ آ کر آخر ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ شیطان کی زندگی سب سے لمبی ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ زمین پر رہنے والوں میں فرشتوں کو پتہ نہیں اللہ نے کب پیدا کیا، کتنی ان کی زندگی ہے، وہ بھی ختم ہونے والے ہیں، موت ان کا بھی خاتمہ کرنے والی ہے۔ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز درجہ بدرجہ، کل من یہاں تک، پھر کل نفس، پھر یہاں تک، پھر اس کو آخر تک، اول تا آخر پھیلا دیا، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے۔ جب ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اور ہر چیز کی ابتدا ہے تو اللہ ہے جو ابتدا انتہا سے پاک ہے، لہذا یہ دعویٰ صرف اللہ کے لیے ہے کہ سارا علم اللہ کو ہے، حاضر کا، غیب کا، مستقبل کا، ماضی کا، حال کا، دائیں کا، بائیں کا، اوپر کا، نیچے کا، مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، سارا علم اللہ کو ہے، بحر کا، بر کا، ہوا کا، فضا کا، سارا علم اللہ کو ہے، تہ خاک، تہ بحر، سمندر کے نیچے، سمندر کے اوپر، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، ہواؤں کے دوش یا آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے، سارا علم اللہ کے پاس ہے اور بے خطا علم ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ ما یکون من نجوا ثلاثہ الا هو رابعهم ولا خمسہ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا۔ اس کا علم پل پل کا، ذرے ذرے کا، فرد فرد کا، نفس نفس کا، نفس نفس کا، ہر ہر سانس کا، ہر ہر جان کا علم اس کا، بے خطا، بے خطا، بغیر سیکھے، بغیر معلومات کے، جبریل بتاؤ کیا ہوا، میکائیل بتاؤ کیا ہوا، اسرافیل بتاؤ کیا ہوا، ملک الموت بتاؤ کیا ہوا، زمین کے فرشتوں بتاؤ زمین پہ کیا ہوا، پانیوں کے فرشتوں پانیوں پہ کیا ہوا، سمندر کے فرشتوں سمندر پہ کیا ہوا، بارش کے فرشتوں بارش کے کتنے قطرے برسے، ہوا کے فرشتوں ہوا کتنی تیز چلی، درختوں کے فرشتوں کتنے پتے وجود میں آئے، کتنے شگوفے اور کتنی کلیاں کھلیں، کتنے پھول مہکے، بتاؤ۔ نہیں نہیں، بتائے بغیر سب جانتا ہے، سب جانتا ہے، کسی چیز کے ہونے سے پہلے جانتا ہے، ہونے کے بعد جانتا ہے، ہو چکنے کے بعد۔ ماضی کے اندھیروں میں گم ہو گئی تیرے میرے نزدیک، پر اس کے سامنے کھلی کتاب ہے، کل صغیر و کبیر مستطر، ہر شے اس کے سامنے کھلی کتاب۔ السر عنده علانیہ، الغیب عنده شہادہ، والسر عنده العلانیہ، غیب بھی سامنے، حاضر بھی سامنے، ماضی بھی سامنے، حال بھی سامنے۔ لا رات کا اندھیرا، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار۔ تم میں کوئی زور سے بولا، اس نے سنا، کوئی آہستہ بولا، اس نے سنا، کوئی دل کی دھڑکنوں میں بولا، اس نے سنا، کوئی رات کے اندھیرے میں چلا، اس نے جانا، کوئی دن کے اجالے میں چلا، اس نے پہچانا۔ اندھیرے میں تکلیف کوئی نہیں، اجالے میں کوئی تکلیف رفع نہیں ہے، اندھیرا اجالا برابر، دوری نزدیکی برابر، ناری نوری برابر، عرشی فرشی برابر، خلائی فضائی برابر، خاکی آبی برابر، کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کا وہ خالق بھی ہے، اس کا وہ مالک بھی ہے، اور اس کا وہ علیم بھی ہے، اس کا علام بھی ہے، اس پر اس کی قدرت بھی ہے، ہیبت بھی ہے، سیطرہ بھی ہے، شہنشاہی بھی ہے، بادشاہی بھی ہے۔ جب وہ ساری کائنات کا علم رکھتا ہے، پھر مجھے کہتا ہے تیرا علم تھوڑا ہے، اور اپنا علم یہ بتاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میرا بندہ میری مان، میری مان، میں ایک ہوں، میری مان، میں ایک ہوں۔ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ میں اکیلا، خلقت کی خلقت پکاری، اکیلا اتنے کام کیسے کر سکتا ہے؟ اجال الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ اکیلا کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے جواب دیا، اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ وہ میں اکیلا ہوں، الیس اللہ بکاف عبدا، میں اکیلا تمہیں کافی ہوں، اکیلا کیسے کافی ہوگا؟ انتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے؟ میرے بندے نماز کو آ، اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، قم اللیل الا قلیلا، اٹھو رات کے بھی کچھ حصے میں، رات کو بھی اٹھو، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور دوڑو مسجد کی طرف، دوڑو نماز کی طرف، اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، آؤ، بازار کا تاجر کہتا ہے میں دکان چھوڑ کے جاؤں گا تو گاہک دوسری دکان پہ چلے جائیں گے، میری روزی کم پڑ جائے گی، میرا گاہک دوسری دکان پہ چلا جائے گا، کلینک کا ڈاکٹر کہتا ہے میں نماز کے لیے اٹھ گیا تو میرا مریض دوسرے کے پاس چلا جائے گا، تاجر کہتا ہے میں نے اگر نماز پہ دکان کو بند کیا تو میرے گاہک دوسرے کے پاس چلے جائیں گے، میری روٹی کم پڑ جائے گی، تو اللہ کہتا ہے انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ وہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں، وہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں، اسے چھوڑو جسے ہم چھوڑوا رہے ہیں، آتو الزکا، اے مالدارو زکات ادا کرو، کہ وہ تو بہت بنتی ہے، پیسہ گھٹ جائے گا، میرے تو اور بہت ساری ضرورتیں ہیں، تو اللہ کہتا ہے انتم اعلم ام اللہ، بے وقوف تو زیادہ جانتا ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یا وہ مانگ رہا ہے تو دے، اب تیرے دینے میں خیر ہے، تیرے دینے سے رزق بڑھے گا۔ پیشکش اسلامک سٹوڈیو فیصل کوئی پاکستان میں غریب بھوکا نہیں سو سکتا، کسی کی بیٹی اس وجہ سے نہیں بیٹھ سکتی کہ پیسے کوئی نہیں، بیٹی کی شادی کہاں سے کریں؟ کوئی مریض اس لیے جان نہ دے گا کہ مریض کے پاس پیسے نہ تھے اور علاج نہ کرا سکا اور وہ بغیر علاج کے مر گیا۔ اگر مالدار زکات دیں، زکات دینے کے بعد، زکات دینے کے بعد پھر اللہ کی محبت میں اور نفلی خرچ کریں، اپنی زندگی کو اسراف سے بچائیں، بے شک سہولت حاصل کریں، آسائش حاصل کریں، سہولت حاصل کریں، لیکن تکبرانہ زندگی سے بچیں اور زیبائش سے بچیں، نمائش سے بچیں، فخر سے بچیں، نمود سے بچیں، اور اپنے مال کو اللہ کے نام پر خرچ کریں، تو میرا اللہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں تیرا سود مٹا دوں گا، تیرے صدقے بڑھا دوں گا۔ اور تاجر کہتا ہے سود سے 110 ہو گیا، صدقے سے 100 کا 90 ہو گیا، میں نے 100 پہ زکات دی، میرے ہاتھ میں 97.5 آ گیا، میں نے 100 پہ سود لیا تو میرے ہاتھ میں 120 آ گیا، اللہ سچا کہ میں سچا؟ تو اللہ کہتا ہے انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ بچے چلو سکول، میرا جی نہیں چاہتا، تم زیادہ جانتے ہو کہ ہم زیادہ جانتے ہیں؟ اٹھو سکول کا کام کرو، میں نے کھیلنے جانا ہے، تم زیادہ جانتے ہو کہ ہم زیادہ جانتے ہیں؟ چلو بیٹھو ٹیوٹر کے پاس، پڑھو ٹیوشن، میرا بندہ زکات دے کا پیسہ کٹ جائے گا، انتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے؟ تو زیادہ جانتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں؟ تو دے میں بڑھاؤں گا، کہ تیرا علم ناقص ہے، تیرے رب کا علم کامل ہے۔ میرا بندہ سود سے بچ، سود ہلاکت، سود ہلاکت، قومیں برباد ہو گئیں، معیشت برباد ہو گئیں۔ یاد رکھو پاکستان کا فقر آبادی کی وجہ سے نہیں ہے، آبادی کی وجہ سے نہیں ہے، پاکستان کا فقر سودی نظام کی وجہ سے ہے۔ آج پوری دنیا، امریکہ جیسا ملک بھی فقیروں سے بھرا ہوا ہے، کہ جہاں سودی نظام ہوگا وہاں فقر ہی فقر ہوگا، پیسہ خود بخود چند ہاتھوں میں سمٹ کر آ جائے گا، اور دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آئے گی، اور لوگ باقی روٹی کو ترسیں گے، نوالے کو ترسیں گے۔ امریکہ ہو، میں کویت گیا 2000 2000 میں کویت گیا تو ایک عرب کہنے لگا ہماری بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کر دھوکے بنا پڑنا، ہم سب بینکوں کے غلام ہیں اور ہمیں سود نے جکڑا ہوا ہے اور سود نے ہمیں یہاں تک پکڑا ہوا ہے، ہماری گاڑیوں سے ہمارے گھروں سے آپ لوگوں کو دھوکا نہ لگے، ہم خود تمہاری طرح فقیر ہیں، ساری دنیا کے تاجر سود پہ کام نہیں کریں گے، تجارت کیسے چلے گی؟ میرے اللہ نے کہا انتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے، سود پہ پیسہ نہیں لوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا؟ انتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا تو گھٹ جائے گا؟ انتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے، یہ ساری فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، مولوی صاحب سود ختم ہو جائے تو بینکنگ ختم ہو جائے گی، وہ تو پہلی ختم ہوئی پڑی، وہ تو پہلی مردہ ہو چکی ہے، اس کی تو پہلی جان نکل چکی ہے، اور یہ اور چند سالوں میں یوں جائے گی کہ اس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، اور وہ اڑ جائیں گے لوگ جو سود کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ بچیں گے جو حلال کمائیوں پر چل رہے ہیں، باقیوں پر رندہ پھر جائے گا، اور وہ پھر رہا ہے اور مزید پھرے گا جب تک سود سے توبہ نہیں کریں گے۔ انتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے، یہ فیکٹریاں کدھر جائیں گی، یہ کارخانے کدھر جائیں گے، یہ ٹریڈ کہاں جائے گا، سارا ملک ساری دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے، ایک ملک بن چکی ہے، ہم ایک پاکستان والے سو چھوڑ دیں تو ہم دنیا سے کٹ جائیں گے، تو اللہ کہتا ہے انتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے، پاگلو کس سے ٹکر لے رہے ہو، کس سے مقابلہ کر رہے ہو، عورتیں بھی شانہ بشانہ مردوں کے کام کرنا چاہیے، عورتوں کو انہیں دفتروں میں جانا چاہیے، انہیں اپنے دفتروں کے کام سنبھالنے چاہیے، اور میرا اللہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ، گڑ کے بیٹھ جاؤ اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کی زینت بنو، اپنی اولاد کی پرورش کرو، اپنی اولاد کی تربیت کرو، تم دفتروں میں جاؤ گی تو تمہاری گود میں جانور پیدا ہوں گے، تمہاری گود میں درندے جنم لیں گے، تمہاری گود میں وحشی پروان چڑھیں گے، تمہاری گود میں انسانی شکل میں چنگیز قارون فرعون حامان پیدا ہوں گے، اگر تم نے بھی کمائی کو اپنا وسیلہ بنایا، نہیں نہیں تمہیں اللہ کہہ رہا ہے پردے میں جاؤ، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹ لو، چھپا لو کبھی باہر نکلنا پڑے، باہر نکلنے سے نہیں روکا، پردہ کا حکم دیا ہے، گھروں میں بیٹھو، کہا جی آج تو سارا زمانہ کام کر رہا ہے، پھر ہمارے گھر کا بجٹ کیسے پورا ہوگا؟ تو اللہ کہتا ہے انتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے، وہ جو کہہ رہا ہے کہ عورت کو گھر بٹھا، تم کہتے ہو سارا مغرب ترقی کر گیا ہے، آئے ہائے، تو تم مغرب کے پیچھے چلنا چاہتے ہو کہ محمد عربی کے پیچھے چلنا چاہتے ہو؟ تم کوئی کٹی پتنگ ہو کہ جدھر کی ہوا ہوگی ادھر کو چل پڑو گے؟ تمہاری ڈور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، جدھر گھمائیں ادھر گھومو۔ اے ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، الا وان روح الاسلام دائرہ فدوروا مع الكتاب حيث دار، الا وان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا القتاب، الا وانه سيولى عليكم امرا ان اطعتموهم اضلوكم وان خالفتموهم قتلوكم، قالوا ما نصنع يا رسول الله، قال كما صنع آل عيسى، حملوا على الاخشاب ونشروا بالمناشير، فوالذي نص محمد بيده لميتة في طاعة الله خير من حياة في معصية الخالق۔ ہم ضرورتوں سے سمجھوتا نہیں کرتے، ہم دنیا کو سامنے رکھ کر نہیں چلتے، ہماری منزل اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، لگائے گا لگ جائیں گے، ہٹائے گا ہٹ جائیں گے، مانگے گا دے دیں گے، عطا کرے گا قبول کر کے شکر ادا کریں گے، سولیوں پہ لٹکنے کو کہے گا ہم جھولے کی طرح جھول جائیں گے، آگ میں جلنے کو کہے گا ہم گلستان کی طرح سیر کو نکلیں گے، طوفانوں میں کودنے کو کہے گا تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئے میٹھی نیند، ہم مچھلی بن کر سیر کو نکلے، دیکھا جب طوفانوں کو، زندگی موت کے فلسفے اوروں کے اور ہیں ہمارے اور ہیں، عزت ذلت کے فلسفے غیروں کے اور ہیں ہمارے اور ہیں، کامیابی ناکامی کے مفہوم غیروں کے اور ہیں ہمارے اور ہیں، آج کے مفہوم کے مطابق حسین ناکام ہے اور یزید کامیاب ہے، یزیدی لشکر کامیاب ہے اور کربلائی لشکر ناکام ہے، لیکن ہے کوئی کمبخت دنیا میں یہ کہنے والا، کہ یزید نے بڑی عزت پائی اور ابن زیاد نے بڑی عزت پائی اور شمر نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے اور حسین اپنی آل سمیت بوٹی بوٹی ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور بیٹیاں سرے ہائے ہائے کوفے کے بازاروں میں پھرائی گئیں، شام کی گلیوں میں پھرایا گیا، یزید جیسے مردود ملعون کے دربار میں اہل بیت کی بیٹیوں کو پیش کیا جا رہا ہو، تمہارے نزدیک یہ سب ناکامی ہے، یزید کامیاب ہے، شمر کامیاب ہے، نئی تاریخ لکھو، پیسے کے غلام ہو نئی تاریخ لکھو، چوپڑی روٹی کے غلام ہو نئی تاریخ لکھو، اپنی تاریخ کو آگ لگا دو، اپنی اقدار کو مٹا دو، انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دو، ڈکشنریوں سے نکال دو، تاریخ کے صفحات پھاڑ دو اور مغرب کے غلام بن کر نئی تاریخ لکھو، جو رکرسی کے غلام، جو روٹی کے غلام، جو شہوت کے غلام، جو زنا کے شیدائی، جو شراب کے شیدائی، جو گھنگرو کی چھنکار کے شیدائی، جو ناچ گانے کے شیدائی، جو کرسی کو خدا بنا چکے ہوں، ایک نئی تاریخ لکھو، آج نئی انسانیت ہے، انسانیت نہیں ہے، جانوروں سے بھرا ہوا جنگل ہے، جاؤ ڈھونڈو شاید تمہیں کوئی انسان ملے، آئے شوق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، اب تو چراغ رخ زیبا بھی بجھتے جا رہے، نظر ہی کوئی نہیں آ رہے، کہاں ڈھونڈیں، کدھر جائیں، کہاں پائیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو منزل بنایا، پھر ان کے لیے زندگی کا فلسفہ اور ہے، موت کا فلسفہ اور ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں سے کہا، میرے ساتھ ایسی قوم ہے جنہیں موت ایسی پیاری ہے جیسے تمہیں شراب پیاری ہے، یا یوں آتا ہے انہیں موت سے ایسے پیار ہے جیسے تمہیں زندگی سے پیار ہے۔ تو لہا کہنے لگا، مدعی نبوت، وہ کیوں چڑھتے آ رہے، ہم کیوں مرتے جا رہے؟ تو اس کے ایک ساتھی نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، یہ مرے میں بچ جاؤں، یہ جو اگلے سامنے چڑھے چلے آ رہے ہیں ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے میں پہلے مروں، دوسرا بعد میں مرے، جو مرنے کو آ رہا ہو۔ ہائے ہائے، شمر نے کہا ہم تمہیں ذبح کر دیں گے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے فرمایا، اب الموت تخوفنا، تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، جو ہمارا سب سے بڑا تحفہ ہے، جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، تو ہمیں اس سے ڈراتا ہے، اب الموت تخوفنا، یہ تو تیرے لیے موت ڈر کی چیز ہے، حسین کے لیے موت ڈر کی چیز نہیں ہے، وہ تو اپنے نانا سے ملے گا، اپنی ماں سے ملے گا، اپنے ابا سے ملے گا، جنت کی سرداری کا تاج سر پہ سجائے گا، موت تیرے لیے خطرناک ہے، حسین کے لیے نہیں، اس کے لشکر کے لیے نہیں، تم جیسے دنیا کے طلبگاروں کے لیے، دنیا کا تھوک چاٹنے والوں کے لیے، دنیا پہ ایمان کے ضمیر کے سودے کرنے والوں کے لیے ہے، موت خوفناک اور زندگی بڑی حسین، جس نے کہا ہو میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ پیسے کا غلام نہیں بنتا، وہ چیزوں کا غلام نہیں بنتا، وہ اقتدار کا غلام نہیں بنتا، وہ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر چلتا ہے، ملک ملے تو قبول کرتا ہے، عمر بھی کو اللہ نے بادشاہت دی، صدیق کو دی، عثمان کو دی، علی کو دی، صحابہ کو دی، اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی، انہیں اس میں اللہ کے امر کو زندہ کر کے دکھایا، نافرمانوں کو بادشاہی ملی، انہوں نے اللہ کے عوامر کو توڑ کے دکھایا، ایک حکومت پہ بک گئے اور ایک نے حکومت کو بیچ دیا، ایک نے حکومت کو بچایا اور ایمان کو بیچا، ایک نے حکومت کو بیچا اور ایمان کو بچایا، سولیوں پہ لٹک جانا ان کے لیے سواری ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش سولی پہ لٹکی ہوئی، حضرت اسماء کا گزر ہوا، ماں ایک ہفتہ گزر چکا ہے، لاش سولی پر، حجاج بن یوسف نے پیشکش کی، صلح کر لو، جان بخشی ہو جائے گی، حضرت عبداللہ کے ساتھ 18 آدمی ٹوٹل رہ گئے تھے، ٹوٹل 18 آدمی، 3000 کا بنو امیہ کا لشکر، ماں کے پاس آئے، اماں حجاج صلح کی پیشکش کر رہا ہے کہ جان بخشی کر دوں گا، تو حضرت اسماء نے کہا، بیٹا اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو پھر تیری ساری زندگی پر مجھے افسوس ہے اور تیری ساری محنت پر مجھے دکھ درد ہے، اور اگر تو اللہ کے لیے لڑا ہے تو مجھے تیرا جینا بھی محبوب ہے، تیرا مرنا بھی محبوب ہے، زندگی کی خاطر صلح نہ کر۔ آئے ماں کیسی ماں ہے، کہہ رہی زندگی کے لیے صلح نہ کر، چڑھ جا اہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے ہیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، اماں میں نے تیرا دودھ پیا ہے، تو ابو بکر کی بیٹی ہے، میں نے تیرا دودھ پیا ہے، میں نے دنیا کا تو کبھی خواب بھی نہیں دیکھا، چھ جائے کہ میں دنیا کے لیے تلوار اٹھاتا، میں نے تو کبھی دنیا کا خواب بھی نہیں دیکھا، تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہا پھر تیرا مرنا میرے لیے خوشی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر آجا گلے مل لے، یہ میری تیری آخری ملاقات ہے۔ تو ماں جب گلے لگی تو کرتے کے نیچے لوہے کی زرہ تھی، تو کرتے کے نیچے سخت محسوس ہوا، تو حضرت اسماء، حضرت عائشہ کی بہن، ابو بکر کی بیٹی، رسول اللہ سے ذات النطاقین کا خطاب پانے والی، کہنے لگے عبداللہ بیٹے یہ تیرے کرتے کے نیچے کیا ہے؟ کہا ماں یہ زرہ ہے، زرہ لوہے کی زرہ۔ کہ یہ کیوں پہنی ہے؟ کہ مجھے ڈر ہے میرے قتل کے بعد میری لاش کو خراب کریں گے۔ تو حضرت اسماء نے ایک جملہ بولا جو کلام عرب میں ایک ضرب المثل بن گیا، اس سے پہلے یہ جملہ کسی نے نہیں بولا تھا۔ تو اسماء ابو بکر کی بیٹی کہاں ابو بکر سے کم ہو سکتی ہے، وہ بولی بیٹا الشاۃ المذبوحہ لا یولمہا سلخ، بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے، جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو کھال کے کھینچنے کا اسے کوئی درد نہیں ہوتا، اس کی بوٹی بوٹی ہونے کا اسے کوئی درد نہیں ہوتا، جب تو اس جسم سے جدا ہو جائے گا تو تیری بوٹی کریں، یہ تیرے وہ تجھے سولی پہ لٹکائیں، زرہ اتار دے، موت کے طلبگار لوہے کا سہارا نہیں لیا کرتے۔ ماں مرنے کے لیے تیار کر لیے کہ ترجیحات میں اللہ اس کا رسول ہے، پیسہ نہیں، چیز نہیں، کرسی نہیں، اقتدار نہیں، آج انسان نہیں ہے، جانوروں سے بھرا ہوا ملک ہے، کچھ ہیں جن کی برکت سے آسمان کی چھت قائم ہے، یہ سورج چمک رہا ہے، وہ نہ ہوتے تو ہمارے جیسے جانوروں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 18 آدمیوں کے ساتھ 3000 کا مقابلہ کرنے کو نکلے ہیں، دونوں ہاتھوں میں تلوار ہے، اثر تک 18 آدمیوں کے ساتھ 3000 کو قریب نہیں لگنے دیا اور ان کے منہ پھیر دیے، سوڈانی اس میں زیادہ تھے۔ تو حجاج نے کہا یہ ویسے قابو نہیں آئے گا، اس کو اوپر سے پتھر مارو، تو جبل ابی قبیس پر وہ پتھر والی توپ فٹ کی اور اوپر سے پتھر مارنا شروع کیے، تو وقت آ چکا تھا، ایک پتھر آ کے ماتھے پہ لگا، پتھر اتنا بڑا، یہ پتھر نہیں، اس حجم کا پتھر یہاں لگا، تو سیدھے پیچھے ہوئے، یوں پیچھے ہوئے، تو جب پتھر لگا اور خون نکلا، چہرہ سارا رنگین ہو گیا، تو ایک دم شیر کہا ولسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا ولکن علی الاقدام تقطر الدماء، ہم وہ نہیں ہیں جو موت سے ڈر کے پیٹھ پہ تیر کھائیں یا تلوار کھائیں اور ان کے خون ان کی جا کے ایڑیوں کو رنگین کرے، ہم وہ ہیں جو سینے کے خون سے پیروں کو مہندی لگاتے ہیں، جن کے پنجوں پہ مہندی لگتی ہے ان کے سینے کے خون سے، یوں سیدھے گرے۔ تو سوڈانی اوپر چڑھ گئے، تو اس وقت اپنی ماں کو پیغام دیا، اسماء ان قتلت لا تبکی، اسماء میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اب رونا نہیں، تو نے خود ہی مجھے تیار کر کے بھیجا تھا، لم یبق الا حسبی و دینی، میں نے دین بچایا، اپنی خاندانی عزت اور شرافت کو بچایا، میں نے ابو بکر کے نواسا ہونے کا حق ادا کر دیا، میں نے صدیق کے نواسا ہونے کا حق ادا کر دیا، لہذا میری موت پہ رونا نہیں۔ سوڈانیوں نے تلواروں کا می برسا دیا، تو حجاج ان کی لاش کو سولی پہ لٹکوا دیا، حجون میں ان کی لاش سولی پہ لٹکی، حضرت اسماء قریب سے گزری، لاش کو دیکھا اور فرمایا اچھا ابھی تک سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا، یہ بھی ایک ماں ہے، اچھا ابھی تک سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا، یہ بھی ماں ہے، وہ بھی مائیں ہیں جو بچوں کو حرام کماتے دیکھتی ہیں اور خوش ہو رہی ہوتی ہیں، وہ بھی بیویاں ہیں جو خاوند کی رشوت کو دیکھ کر زیور بنا رہی ہیں، وہ بھی باپ ہیں ماں ہیں جو اولاد کے حرام، بالکل حرام رزق سے سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، کھوٹ کا پیسہ، ہیرا پھیری کا پیسہ اور خیانت بددیانتی کا پیسہ، اسے جائیدادیں بنا کے خوش ہو رہے ہیں، اتنی جائیداد بن گئی، اتنی یہ بھی ماں ہے، یہ بھی باپ ہے، ایک ماں یہ بھی تمہیں دکھا رہا ہوں، ایک اور ماں ہے ام عمارہ، اس کے بیٹے کو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ قذاب نے پکڑا اور کہنے لگا تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں. کہا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کہنے لگے مجھے سنائی نہیں دیتا. تو انہیں ایک ہاتھ کاٹ دیا. پھر کہنے لگا ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کا رسول ہوں چھوڑ دوں گا. کہا مجھے سنائی نہیں دیتا. اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. پھر کہنے لگا ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کا رسول ہوں چھوڑ دوں گا. کہا میں تو سنتا نہیں ہوں. کہا محمد اللہ کا رسول ہیں؟ کہا ہاں ہیں. کہا یہ سنتا ہے وہ نہیں سنتا؟ کہا ہاں یہ سنتا وہ نہیں سنتا. اس نے ایک پیر کاٹ دیا پھر دوسرا پیر کاٹ دیا، دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، پھر اس نے خنجر لیا اور یوں بوٹی پہ رکھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کہا مجھے سنتا نہیں. پوری بوٹی کو اتار دیا بازو سے، پھر رانوں سے بوٹیوں کو اتار دیا، پنڈلیوں سے اتار دیا، تڑپا تڑپا سسکا سسکا کے مارا. اس بے دردی کی موت پر تو غیر بھی روئے اپنے بھی روئے، لیکن جب یہ خبر ماں کو پہنچی تو ماں نے کہا لہذا اليوم ارضعته، یہی دن دیکھنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا. وعند اللہ احتسبته، میرا اس کا صلہ میرا اللہ مجھے دے گا، اس کا صلہ میرا مولا مجھے دے گا، میرا رب مجھے دے گا. اپنی ترجیحات بدلو، اپنی ترجیحات بدلو. اللہ اس کا رسول ہماری منزل ہیں، اللہ اس کا رسول ہماری منزل ہیں، اللہ اس کا رسول ہماری منزل ہیں. یہ دنیا گزرگاہ ہے، آخرت ہمارا ٹھکانہ ہے، جنت اس مومن کا گھر ہے. جہنم سے یہ بچے، جنت میں یہ جائے، اللہ رسول کو راضی کرے، یہ ترتیب زندگی ہے. جو اس پر آئے جو اس پر جائے یہ ثانوی چیز ہے. ہاں الا الا الا سنو سنو سنو، آج میرا دین زندہ ہے اور حرکت میں ہے. میری کتاب کے ساتھ حرکت کرنا، میری کتاب کے ساتھ ساتھ چلنا، میری کتاب سے ٹکر نہ لینا. سود حرام ہے کا کاروبار نہیں چلتا. انتم اعلم ام اللہ، زنا حرام ہے. عورت کہتی میں مجبوری سے کرتی ہوں، میں نے بچے پالنے ہیں. انتم اعلم ام اللہ، تم جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے. رشوت حرام ہے، میرا تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، میں رشوت نہ لوں تو میں اپنے گھر کا خرچہ کہاں سے چلاؤں. انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے. ناپ تول میں کمی حرام ہے، میں ڈنڈی نہ ماروں تو میری روٹی کہاں سے چلے. انتم اعلم ام اللہ، میں ملاوٹ نہ کروں تو میرا نفع گھٹ جائے، میرا کام نہ چلے. انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے. جب وہ روکتا ہے تو علم کامل کے ساتھ، جب وہ حکم کرتا ہے تو علم کامل کے ساتھ، جب وہ حرام کرتا ہے تو علم کامل کے ساتھ، جب وہ حلال کرتا ہے تو علم کامل کے ساتھ، جب وہ ہٹاتا ہے تو علم کامل کے ساتھ، جب وہ بڑھاتا ہے تو علم کامل کے ساتھ، جب وہ موت دیتا ہے تو علم کامل کے ساتھ، جب وہ زندگی دیتا ہے تو علم کامل کے ساتھ، جب وہ صحت دیتا ہے تو علم کامل کے ساتھ، جب وہ بیمار کرتا ہے تو علم کامل کے ساتھ. انتم اعلم ام اللہ، پاگل دیوانے اللہ کے علم کو چیلنج کرتے ہو. اے انعامی بانڈ سے بھرے ہوئے بازار، کیسے ظالم دیوانے بانڈ خرید کے اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا بانڈ نکال دے. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا وہی اللہ سے مانگ رہے ہیں. اتنی بڑی جرأت، اتنی بڑی دلیری، کیا اس قوم کا حشر ہوگا جہاں عامل بنگالی بیٹھے ہوں. بنگالی بابا سے نمبر پوچھئے، کوئی لوگ پوچھتے ہوں گے تو ان کے اشتہار آتے پیشکش ہیں. اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر میں کس بات کا رونا رہوں، حکومت کا رونا کہ اپنا رونا. حکومت تو چند ہزار لوگوں کی ہے، ان کا نکما ہونا صاف ظاہر ہے، لیکن ان سے بڑے نکمے ہم خود ہیں. اس لیے میں حکومت کے خلاف کیا بولوں، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہم بھی گمراہ ہیں وہ بھی گمراہ ہیں، ہم بھی ظالم ہیں وہ بھی ظالم ہیں. ہم بھی لائن سے اتر گئے، وہ بھی اتر گئے۔ فدورو مع الکتاب حیث دار، میری کتاب کے ساتھ ساتھ چلنا، کہ لا ریب فی، سود حرام ہے، لا ریب فی، زنا حرام ہے، لا ریب فی، نماز فرض ہے، لا ریب فی، روزہ فرض ہے، لا ریب فی، زکات فرض ہے، لا ریب فی، سچائی فرض ہے، لا ریب فی، توحید وحدانیت اللہ ایک ہے، لا ریب فی، ساری مخلوق مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہ کر پائے، لا ریب فی، نفع نہ دے سکے، لا ریب فی، نقصان نہ دے سکے، لا ریب فی، دنیا فانی ہے، لا ریب فی، آخرت باقی ہے، لا ریب فی، جنت حق ہے، لا ریب فی، جہنم حق ہے، لا ریب فی، رسول حق ہیں، لا ریب فی، فرشتے حق ہیں، لا ریب فی، کتابیں حق ہیں، لا ریب فی، میزان حق ہے، لا ریب فی، قبر حق ہے، لا ریب فی، عذاب قبر حق ہے، لا ریب فی، موت کے بعد اٹھنا حق ہے، لا ریب فی، اللہ کے سامنے حساب دینا حق ہے، لا ریب فی، ظلم نہیں ہوگا قیامت کے دن، لا ریب فی، ایمان والے جنت میں، لا ریب فی، شرک مشرک جہنم میں، لا ریب فی، اسلام حق ہے، لا ریب فی، قرآن حق ہے، لا ریب فی، محمد مصطفیٰ رسول ہیں، لا ریب فی، آخری ہیں، لا ریب فی، ان کے بعد کوئی نہیں، لا ریب فی، لا ریب فی، سارے قرآن پہ آتا ہے۔ پہلے لا ریب فی سیکھو، پھر تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا، ورنہ فصاحت یہ طلبا، یہ علماء یہ سمجھتے ہیں ہم عربی پڑھیں گے تو ہمیں قرآن آ جائے گا۔ پہلے لا ریب فی پڑھو، پھر تمہیں قرآن آئے گا۔ عرب دان تو عتبہ نے کہا تھا، عتبہ بن ربیعہ نے کہا تھا، مجھ سے زیادہ عربی کو جاننے والا کوئی نہیں، اور سچ کہا تھا، اور سچ کہا تھا۔ اور بدر کے دن اس کی لاش کو پاؤں سے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے، اور ان کے بیٹے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ زرد پڑ گیا، اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی، کہ ابو حذیفہ باپ کے مرنے پہ رنجیدہ ہو؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، کافر مرا ہے، مجھے کیا غم ہے، مجھے یہ غم ہے کہ میرا باپ بڑا عقل مند تھا، ایمان سے کیوں محروم رہ گیا؟ عربی تو بہت آتی تھی۔ لا ریب فی نہ سیکھا، لا ریب فی نہ سیکھا، لا ریب فی سیکھو، پہلا جملہ ایک ہتھوڑا ہے، ساری دنیا کے ساری بتوں پر اور سارے دماغ کے بتوں پر، شکوک پر، فنون پر، اوہام پر، تخیلات پر، تصورات پر ایک ہتھوڑا ہے، لا ریب فی، لا ریب فی، لا ریب فی، یہ ہوگا تو تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا، ورنہ تقریریں کرتے پھرو گے اور تمہارا دل نا آشنا ہوگا، تمہارے دلوں میں کوئی اور بستا ہوگا، تمہاری زبانیں اللہ کا نام لیں گی اور دل تمہارے پھیڑیوں کی طرح سنگ دل ہوں گے۔ السنتہم احلا من العسل وقلوبہم قلوب الذئاب، زبانوں سے شہد ٹپکے گا اور دل بھیڑیے کی طرح، بھیڑیے کی طرح خون خوار سنگین سنگ دل ہوں گے۔ فدورو مع الکتاب حیث دار، یہ کتاب اللہ کا علم، انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ، اے بادشاہو، انتم اعلم ام اللہ، تم جانتے ہو کہ زیادہ کہ اللہ، اے ساری دنیا کے تاجرو، انتم اعلم ام اللہ، اے ساری دنیا کے سیاستدانو، انتم اعلم ام اللہ، اے ساری دنیا کے ذمہ دارو، انتم اعلم ام اللہ، اے عورتو، انتم اعلم ام اللہ، اے ہائے کیا کہہ گیا میرا اللہ، کیا کہہ گیا، کیا کہہ گیا۔ فدورو مع الکتاب حیث دار، الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب، ایک زمانہ آئے گا دنیا کے، دنیا سلطنت رونق، اے ہائے، یہ دنیا اور دنیا کی راہیں الگ ہو جائیں گی، اور میرا دین و میری کتاب الگ ہو جائیں گے، میری کتاب کو پکڑو گے تو دنیا جائے گی، دنیا کو پکڑو گے میری کتاب جائے گی، تو تم کیا کرو؟ کہ میری کتاب نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا۔ ہاں، کربلائیں اس لیے قائم کی گئیں، آل رسول کا خون اس لیے بہا ہے، اہل بیت کو سر بازار، وہ پاک بیٹیاں جن کے تقدس کے لیے لفظ ہی کوئی نہ ہو، انہیں کوفے کے بازاروں میں اس لیے پھرایا گیا اور یزید جیسے ملعون کے سامنے اس لیے کھڑا کیا گیا. یاد کرتے ہو حسین کو اور عمل کرتے ہو شمر والے ابن زیاد والے. آنکھ تمہاری آنسو بہاتی ہے حسین کے لیے اور قدم تمہارے اٹھتے ہیں یزید کی راہوں پر اور ابن زیاد اور شمر کی راہوں پر. ہاں میری کتاب نہ چھوڑنا, باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا. الا وانہ سیولی علیکم امرا, تم پر حکام آئیں گے بادشاہ, ان کا ساتھ دو گے وہ خود بھی بکے ہوئے ہیں تمہیں بھی بیچ دیں گے. اے وہ انسان نہیں ہے, جانوروں کا, جانوروں کو کوئی کیا, میں گھوڑے کو کیا گالی نکالوں, اسے سمجھ میں کچھ نہیں. لوگ کھوتے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ انسانی شکل میں جانور ہیں, ان کے لیے ہم دعا کریں گے کہ ہمارے بھائی ہیں, اگر یہ سال میں مر گئے تو جہنم میں جائیں گے. ہاں میں برائی اپنے نفس کی کروں گا, میں اپنے ایپ دیکھوں گا, میں اپنے بٹن کھولوں گا. تجھے کیوں فکر ہے اے گل, دلے صد چاک بلبل کی, تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. میں جنید بغدادی ہوں جو میں کسی کے بارے میں زبان کھولنا شروع کر دوں, میں تو خود اپنے عیبوں کا مارا ہوا ہوں, میں کسی پر کیا زبان دراز کروں. چپ ہو جاؤ, کسی کا عیب نہ بولو نہ سنو, نہ بولو نہ سنو. جب مجھے موت کا جھٹکا لگا اور مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گا اور میرے بچنے کی اب کوئی آس نہیں ہے, کہ 9 ڈاکٹروں کے چہرے مایوس تھے, میرا سگا بھائی ان میں کھڑا ایک طرف رو رہا تھا کہ اب میرا بھائی نہیں بچے گا, تو اس وقت مجھے ایک تسلی تھی کہ یا اللہ میں نے تیرے کسی بندے کی غیبت نہیں کی, میں نے تیرے بندوں کا حق نہیں مارا, میں غیبت نہیں کرتا ہوں, میں غیبت نہیں سنتا ہوں, میں کسی کی برائی نہ کرتا ہوں نہ سنتا ہوں, نہ تیرے بندوں کے بارے میں میرے دل میں کوئی بغض ہے. کوئی زیادتی کرے, کوئی اچھائی کرے, کوئی تعریف کرے, کوئی برائی کرے, میرا دل تیرے بندوں سے صاف ہے. تیرے بندوں کے بغض کے بارے میں میرا دل صاف ہے, تیرے بندوں کی عزت کے بارے میں میری زبان صاف ہے. میں کسی کی پگڑی نہیں اچھالتا, کسی کی غیبت نہیں کرتا, کسی کی برائی نہیں سنتا. میں اپنے بچوں کو بھی نماز پہ اتنا نہیں ڈانٹتا ہوں جتنا مجھے یہ پتا چل جائے کہ انہوں نے زبان دراز کی ہے کسی کے بارے میں. میں نے کہا نماز تمہارا اور تمہارے اللہ کا معاملہ ہے, لیکن یہ بندوں کا معاملہ ہے, میرے جیتے جی میں تمہاری زبان کھینچوں گا اگر تم نے کسی کے بارے میں زبان دراز کی. اپنے عیب دیکھو, دھن رے دھنیے اپنی دھن, پرائی دھنی کا پاپ نہ پن, تیری روئی میں چار بنو لے, سب سے پہلے ان کو چن. اپنے اندر کے عیب دیکھو, اپنے اندر گند بھرے ہوئے ہیں, وس دے ہاسے تو وس دے نا سے, تڑی جھوک دے آسے پاسے, سکو نفس پلیت پلیت کے تھا, اساں ذات پلیت نہ ہاسے. اپنے اندر کی پلیتیاں دیکھو تو تمہیں کوئی گندا نظر نہ آئے گا. یہ نیک لوگوں کا سب سے بڑا جرم ہے کہ اوروں کے عیب چنتے رہتے ہیں, اپنے عیب سے غافل ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یا اللہ میں تیرے بندوں کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہوں, قسم نہیں کھاتا ہوں, لیکن میں نے زندگی پر کوشش ضرور کی کہ میں تیرے بندوں کی عزت نہ اچھالوں, کسی کا برا نہ چاہوں, کسی کی غیبت نہ کروں, کسی کا بغض میرے دل میں نہیں ہے. یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں, تیرے بارے میں میری خیانت ضرور ہے, وہ اپنے فضل سے معاف فرما. ایک میرے پاس خیانت ہے, ایک دیانت ہے, اس دیانت کے بدلے میں خیانت کو معاف فرما. انسانوں کا معاملہ بہت سنگین ہے, بہت سنگین ہے. کہ ان بادشاہوں کا ساتھ دو گے, یہ جو تمہیں گمراہ کر دیں گے, یہ خود گمراہ ہیں, تمہیں گمراہ کر دیں گے. خود انسانیت کی یہ قبا چاک کر چکے ہیں, تمہارا پیرہن بھی تار تار کر کے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیں گے, تمہیں دو کوڑی کا نہیں چھوڑیں گے اللہ کے دربار میں. ان کے درباروں میں جاؤ گے تو اللہ کے دربار سے مردود کر دیے جاؤ گے. ہاں جاؤ اور ضرور جاؤ, انہیں دعوت دینے کے لیے جاؤ, ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, مٹھی بند کر کے جاؤ, ان کی حقارت دل میں لے کر نہ جاؤ, ان کی محبت دل میں لے کر جاؤ, انہیں آخرت سمجھاؤ, انہیں دین سمجھاؤ, انہیں اللہ بتاؤ, انہیں رسالت بتاؤ, مٹھی بند رکھو. یہ جانا تمہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں لائے گا, لیکن یوں کر کے گئے, ہاتھ پھیلا کے گئے, جھولی پھیلا کے گئے, تو تم اللہ کی نظروں میں گر گئے جیسے وہ گرے ہوئے تھے. معتزد باللہ کو ایک عالم نے بڑے سخت الفاظ میں نصیحت فرمائی, چپ کر کے سنتا رہا, بہت نیک آدمی تھا. جب وہ چلے گئے تو اس نے 4000 دینار کی تھیلی تیار کی اور ایک سپاہی کو ہاتھ میں پکڑائیں کہ واپس جا، ان کو 4,000 دینار کو 60-70 لاکھ روپیہ بنتا ہے، کہ واپس جا، یہ جا ان کے پیچھے، ان کو یہ تھیلی پیش کر کہ امیر المومنین نے آپ کی نصیحت سے اثر لے کر یہ تھیلی آپ کو پیش کی ہے، اگر وہ قبول کر لے تو وہیں اس کی گردن اڑا دینا، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو واپس آ جانا۔ وہ پیچھے پیچھے بھاگا، وہ حضرت جا رہے، ان کا نام تک نہیں لکھا، کوئی نامعلوم شخص تھے، گئے اور کہا حضرت حضرت امیر المومنین بڑے خوش ہوئے آپ کی نصیحت سے، یہ 4,000 دینار آپ کی خدمت میں تحفہ بھیجا ہے۔ تو فرمایا جاؤ اسے کہہ دو میں اپنا دین بیچنے نہیں گیا تھا، میں دین بیچا نہیں کرتا۔ تو اس نے وہ چپ کر کے واپس آیا اور آ کر سنایا کہ وہ یوں کہہ رہا تھا، تو معتزن نے کہا ایسوں کو تو میں جوتے کھانے کو بھی تیار ہوں، ایسوں کو تو میں جوتے کھانے کو بھی تیار ہوں، جو ہمارے چوپڑی کھا کر ہمیں میاؤں کریں ان کو میں سیدھا کر دوں گا۔ بادشاہوں کے قریب نہ لگو، لگو تو دعوت کے لیے لگو۔ اور کیا کرو گے؟ ان کا ساتھ دو گے تمہیں گمراہ کریں گے، ان کے مخالفت کرو گے تمہیں قتل کریں گے، ان کا ساتھ نہیں دو گے تمہیں قتل کریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ کما سنا آل عیسیٰ، پھر بچاؤ کا راستہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح دین کو پکڑ لینا، دین کو پکڑ لینا، دین کو پکڑ لینا۔ وہ سولیوں پہ لٹک گئے، وہ آروں سے چر گئے، وہ گوشت ان کے ادھڑ گئے، وہ زیر و زبر کر دیے گئے، لیکن انہوں نے دین کو نہ بیچا، دین کو نہ بیچا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ کا فرمان بردار بن کے مر جانا نافرمان بن کر زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ وہ زندگی کیا زندگی ہے جس پہ اللہ کی پھٹکار ہو؟ وہ موت کیسی موت ہے جہاں اللہ خوش ہو رہا ہو، اللہ کے فرشتے استقبال کر رہے ہوں؟ فقر و غنا مقصود نہیں ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ یہ تبلیغ کا کام، یہ عملی محنت ہے اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کو سیکھنے کی۔ تبلیغ میں جاؤ، اللہ کے واسطے جاؤ، آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کے آثار ہیں، پتہ نہیں کب کہاں سے زمین کپ کپا جائے، یا کوئی پانی کی موج اچھل جائے، یا کوئی ہوا کے بگولے پاگل ہو جائیں، یا آسمان کی بجلیاں منہ زور ہو جائیں۔ اللہ کے واسطے توبہ کرو اور تبلیغ میں جاؤ اور اللہ کی راہ میں پھرو، کہ اس کو آج راضی کرنا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وہ راضی ہوگا تو سارے کام سدھریں گے، وہ ناراض ہوا تو کچھ نہ ٹھیک ہو سکے گا۔ اس کی رضا اپنی زندگی کی منزل بناؤ۔ تو نیت کرتے ہو، پچھلی پہ توبہ بھی کرو، نیت کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ چھٹیوں میں سارے وقت لگانا، سنتیں پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اجعل الملك في حلمائنا والمال في سمحائنا، اللهم لا تجعل الملك في سفهائنا ولا المال في بخلائنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأصحاب، اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم، آمين۔ اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں، اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503، نشاط آباد، فیصل آباد، फोन नंबर 0333 6525 3700।